што все чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі і ў аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаша шуква ўсіх творчы цуды і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі, ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў. Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкою вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць». Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаў сябрам, што па лугах, балотах, берагах, рэчак і азёр збіраў зелкі, вучыў, якое з іх атрутнае, якое лекавае, расказваў, дзе якая трава расце, як яе карыстаць. Так, дбаючы пра сваіх прыяцеляў, у травені, калі весяліцца ўся прырода, спяваюць птушкі ў полі і ў гаях, задуманы Тамаш блукаў па родным краі, збіраючы травы і кветкі. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкае празрыстыя смугі, ён убачыў русалку, незвычайная прыгажосць. На галаве яна мела сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка была белая, як снег, была выспана размаітымі кветкамі. Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе, ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. А ці не з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той кот Варгін? – спытаўся дзядзька. З'яўляецца і цяпер. Нядаўна ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыны, дык убачылі у першым пакоі велізарнага чорнага ката. Дзверы і вокны былі зачынены, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў аніводнага шораху, а як лёгкі вецер пераляцеў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куці, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжыкі пабеглі па целі. Часам у навальнічную ноч, калі вецер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго ката, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачыць сяды тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі, трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам, толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. «Бура на подворку, — сказаў дядька, — шуміць ветер за сцяною, замятае ўсе дарогі снегам, завтра не паедзеце вельмі рана, ды няма вам патрэбы спяшацца. Хлеб і сена, дзякуй Богу, маю, дык можам яшчэ нейкі час пагаманіць, пакуль певень заспявае. Ну, што ж нам раскажа цяпер ваш трэці таварыш?» Апавяданне 14. Дзіўны кій. Трэці падарожны быў яшчэ малады, вусы і барада былі ў яго кароткія і мяккія, твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так: «Я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівай увагі, але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Ну, адну з іх, пра дзіўны кій, раскажу пану. Калісьці ў багатага чалавека служыў малады, працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён дбайны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады тры праслужыў ён без усялякіх спагнанняў. На чацвёртым годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. Як тяжко жить на світі бідному чоловіку, думав ідучи. Ох, калі б я мів гроші, шмат на світі доброго зробив би. Ёсь люди, змученные старостю і калецтвом, які і працуючи не можуть зробити собі ні грошей, ні хліба. Я їх забезпечив би, каб могли спокійно жити до самої смерті. Калі гэтак подумав, убачив жебрака. Той був без руки, змучений подорожжем і голодом. Алешка достав талер та у бідаку й пішов далей. Пройшовши крыху яще, зауважив сляпого, якому був за поводыра 10-годовий хлопчик. Сляпий просить, каб злітувався над його калецтвом. Алешка достав другий талер і отдав жебраку. Ідучи далей, убачив третього старця, зусім згорбленого, борода і волоси на голові білий, як сніг. Успершися на кій, дриготким голосом просив той милостину. Алешка виняв апошній талер і, отдаючи його жебраку, сказав: «Бери мой апошній талер. Сьогодні він мені не треба, але не ведаю, який льос випаде мені завтра». «Не турбуйся за завтрашній день», – сказав жебрак. «Отдаю тебе гэты кий, и он служив моей старости, и ты, коли будешь иметь какую-нибудь потребу, подними до неба той конец кия, яким обопираешься на землю, и одразу сробится все, что ты захочешь». Сказавши гэта, он отдал кий, а сам им гнедно зник. Алешка долгий час стоял задуманный, разважал про дивную зданю в облику бедного старца, про таємничую сілу кій, які тримав у руках, я горнутий гэтими думками, пішов далей. Бачить перед собою лес, повітий димом, ніби густим туманом, подиходять ближей. Страшний пожар у пущі. Полымя, гнане ветром, запальвае галіны высокіх хвояў. Ласі і дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляні у роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў і пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадав старцевы словы і падняў канец кія ў гору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела, схавалася сонца в аблоках, за гор паднялася страшная хмара і засланіла палову неба. Бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны, падзьмуў вецер, жывёла ўцякала з пашы, страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба, клубы чорных воблакаў вецер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца выпаліла ў полі працу земляробаў, высахла трава на лугах і паплавах, Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, за водамі, за гарамі ёсць велізарная краіна, у якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках шоў далей і далей, мінаў вёскі і гарады, мінуў велізарныя з даўніх часоў некранутыя сахою пусткі і прыйшоў на месцы, дзе хавалася у цёмных лясах утрафелая тарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершаліною дастаць да яго шырокіх рамёнаў. Ён адною рукою вырываў з зямлі стогадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чаго? Чаго прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «А я не такі палахлівы, як табе здаецца», – адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і ў міг вокал палі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелую сілаю, паваліўся, як стогадовы дуб, на дол і папрасіў літасці. «Хто ты? Што робіш у гэтай глухой пустэльні?» – спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка», – сказаў асілак. «Я дубіня, яго лёкай, вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе. Встань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, а дапамагай ім». Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба, сустракае толькі дзікага звера, часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, заросла па берагах густым чаротам, і бегучы з розных бакоў уліваліся яе ручаіны. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнай скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа трычалі велізарныя вусы, ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі і выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго? Чаго ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець у той бок. Загінеш тут праз сваю дурную смеласць. А я не баюся тваіх пагрозаў», – адказаў Алешка і ўзняў кію неба. Завірылася вада, і рака, нібы падаючы з высокіх гор, пачала змываць імклівую плынню берагі. Паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. «Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым?» – спытаўся Алешка. «Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я прут яго лёкай, вартую гэтую рэчку, каб ніхто не прыплываў яе. А цяпер хачу служыць табе. Стань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, не чапай вандроўнікаў. Не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы мне брод». Калі так сказаў, супакоілася вада, а прут перакінуў вус на другі бераг, Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве убачыў ён перад сабою вяршыні велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінаваю ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты магут збіраў горы і скалы в адно месцы і, стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным бегрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца: «Куды, куды ідзеш, небарока? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокол, і воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» Я не боюсь твоих погрозов, отказывал Олежка и узнял кию неба. Обвалились скалы и горы, скаланулась земля. Переполоханный осилок звалился на дол и попросил литости. Ты кто? Кому ты служишь, носячи эти скалы и горы на плечах? На во что треба эта стена, вышейшая за облоки? Я Гариня, лекой великого чернокнижника. Тут межа его царство, и он не любит птушек, хмар и ветру. Хочет потушить на небе солнце и зорки, каб была вокруг только темра. Але тебе само небо сприяя. Ты мощнейший за моего господара, а тому я хочу кинуть эту тяжкую прасу, служить тебе и идти туда, куда ты пошлешь. Ходим у царства великого чернокнижника. Будешь мне показывать дорогу. Ось бачить Олежка перед собою смутную країну, де знемела вся природа. Ані звера, ані чоловіка. На пагорках узвышаліся руїни старих замків, а в долинах, видать, були некі скам'янілі постаті, подобні до жебраков у сумним одумі, де ніде в тумані стоять на грудах ніці берози, а над їх зацвілою водою самотні верби. В некоторых местинах были черные лесы, але аніводная птушка не обзывалась в тих лесах, только повсюль летали крумкачи. Черные птушки собрались у чараду и висели над лесом, небы черная хмара. Темный туман з усей просторы отдалялся все далее и далее, из его утворались дивные и страшные постати, небы войско на конях плыло у поветры, и, як дым, гинула воддаль. «Что это за здание?» — спытался Олежка. «Это силы великого чернокнижника, якія слабеюць ад ветру, что блукая по свете. А что это за немые камяні, якія здалек нагадывают скамянелых людей?» «Тоже хары гэтай земли, ніцы бярозы и вербы над водою. Это их жонки, матки и сестры. Ты эмоцию своего кия можешь отчаровать их». Олежка поднял кию небо, повеял лагодный ветрык, небо распогодилось, разлилось весеннее светло, зашумел лес, ожили древы, зазеленели пекными барвами, нечекано по ветру и гушерах загучали птушиные песни, люди, что были подобные на камяни, уздымали руки и очи до неба. Ніцы бярозы ды вербы на берагах рэчах перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся, як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Хутка увесь гэты край заквітнеў. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучное веселье у палацы, який святился золотом и сребром. Собралось шмат князьев, графов и інших знакомитых гостей. Некольки дён и ночей гучала музыка. Я там был, мед вино пил и весело гулял. «Доброе оповедание», — сказал Завальня. «За три талеры, ахвированные жебракам, вызвали у весь край от несчастья и сам стал счастливый. Але еще не полночь, можно, что расскажет нам и четвертый ваш товарищ».